الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج بسم الله الرحمن الرحيم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث صاحب ابن ماجہ میں لائے ہیں. حدیث اس طرح ہے، وان جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہما قال كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فخط خطا فخط خطين عن يمينه وخط خطين عن يساره. فوضع يده في الخط الأوسط وقال هذا سبيل الله ثم تلا هذه وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه فلا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. جیسا کہ معلوم ہوا کہ یہ روایت ابن ماجہ شریف میں موجود ہے، اور راوی حضرت جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہما ہیں. اس حدیث پاک کا ترجمہ ملاحظہ فرمائیں. حضرت جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ ہم لوگ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خط کھینچا، فخط خطن، ایک لکیر کھینچی، اور اس کے بعد خط خطین ان یمینہی و خط خطین ان یسارہی، آپ نے اس لکیر کے داہنے جانب دو خط کھینچے اور اس لکیر کے بائیں جانب بھی آپ نے دو لکیریں کھینچی، دو خط کھینچے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیچ والے خط پر اپنی انگلی رکھتے ہوئے فرمایا کہ ہذا سبیل اللہ، یہی اللہ تبارک و تعالی کا راستہ ہے. اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے استدلال میں آٹھویں پارے کی وہ آیت تلاوت فرمائی کہ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِ مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِ، کہ بے شک میرا راستہ مستقیم ہے، تو تم لوگ راستوں پر نہ چلو بلکہ اسی صراط مستقیم پر چلو. در حقیقت یہ حدیث پاک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قولی معجزات میں سے. یہ حدیث آپ کا ایک قولی معجزہ ہے. آج سے 1400 سال پہلے بذریعہ وحی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ خبر دے دی تھی کہ میرے بعد کچھ ہی زمانے کے بعد 4 مذاہب پیدا ہو جائیں گے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو لکیر کھینچی تھی وہ لکیر اس طریقے کی ہے, اور اسی کو آپ نے سبیل اللہ فرمایا, اللہ کا راستہ. اور اس کے بعد اس لکیر کے داہنی جانب آپ نے 2 لکیریں کھینچی, اور اس بیچ والی لکیر کے بائیں جانب آپ نے 2 لکیریں کھینچی, 4 لکیریں. گویا کہ آپ نے آج سے 1400 سال پہلے ہی یہ بتا دیا تھا کہ 4 مذاہب پیدا ہونے والے ہیں, اور یہ 4 مذاہب در حقیقت صراط مستقیم سے ہٹی ہوئی 4 پگڈنڈیاں ہوں گی, اور جو شخص صراط مستقیم کو چھوڑے گا وہ انہی 4 راستوں میں سے کسی راستے پر چلا جائے گا. یہی بنیادی 4 راستے ہوں گے جو صراط مستقیم سے الگ ہو جائیں گے. دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ یہ بیچ والا راستہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا راستہ ہے, اور یہی نبی کا راستہ ہے. ہود علیہ السلام نے اپنی قوم کے سامنے تقریر کرتے ہوئے یہی کہا تھا, ان ربی علی صراط مستقیم, کہ میرا رب تمہیں صراط مستقیم پر ملے گا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ صراط مستقیم پر چل کر ہی مل سکتا ہے. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ارشاد فرمایا, یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم, کہ یاسین قرآن حکیم کی قسم, بے شک اے ہمارے حبیب آپ رسولوں میں سے ایک رسول ہیں, اور علی صراط مستقیم آپ صراط مستقیم پر ہیں. ہود علیہ السلام کی تقریر کے ایک جملے سے معلوم ہوا کہ میرا رب صراط مستقیم پر ہے, اور یاسین شریف کی اس آیت کریمہ سے معلوم ہوا کہ تمام انبیاء کرام کا راستہ یہی راستہ تھا جسے صراط مستقیم کہا جاتا ہے, اور یہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ ہے. اس کے علاوہ جتنے بھی راستے ہیں سارے کے سارے راستے آدمی کو اس کی منزل کی طرف نہیں لے جاتے. یہ 4 راستے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ صراط مستقیم سے نکلے ہوئے راستے ہیں, شیطان کے راستے ہیں. اور عجیب بات تو یہ ہے کہ حضرت امام ابن ماجہ اس حدیث کو اس باب میں لا رہے ہیں جو ایک عجیب و غریب باب ہے. باب قائم کرتے ہیں باب و اتباع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, یہ کہتا باب و اتباع سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, کہ یہ باب ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع کا, اور اس باب میں اس حدیث کو لا رہے ہیں. مطلب یہ ہوا کہ یہ بیچ والا راستہ یہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ ہے, اس لیے کہ یہی آپ کے رب کا راستہ. اور یہ جو 4 راستے ہیں یہ 4 کے 4 راستے صحیح نہیں ہیں, غلط ہیں. تقلید کا رد تو اسی حدیث سے ہو گیا, اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے 1400 سال پہلے ہی اس کی تردید فرما دی تھی کہ صراط مستقیم کو چھوڑ کر کے جو ان 4 راستوں میں سے کسی بھی راستے پر چلے گا اسے منزل نہیں ملے گی, گمراہ ہو جائے گا. اس کے علاوہ اس حدیث کا اور کوئی مطلب بھی نہیں ہے. اگر غور کیا جائے تو ان چاروں مذاہب میں سے سب سے وسیع مذہب, جس مذہب کے ماننے والے کثیر تعداد میں ہیں اور دنیا کے اندر مسلمانوں کے اندر ان کی تعداد سب سے زیادہ ہے, تو آپ کو یہ نظر آ جائے گا کہ اس مذہب کی بنیاد یہ ہے کہ امام ابو حنیفہ کے جتنے بھی اجتہادات ہیں سب کو سر آنکھوں پر رکھا جائے اور ان اجتہادات کو فرامین نبوی سمجھ کر قبول کر لیا جائے اور اس پر عمل کیا جائے, اور امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے اجتہاد کے سامنے کوئی حدیث بھی آ جائے تو اسے پوری بے دردی سے چھوڑ دیا جائے, پوری بے دردی سے اسے کچل دیا جائے. حالانکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال کو تو چھوڑیے, یہ جن صحابہ کرام کو ماننے کا دعویٰ کرتے ہیں ان صحابہ کرام کو بھی نہیں مانتے. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں در مختار جلد نمبر ایک کے اندر ہے کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فقہ کے کھیت کو بویا, القمہ نے اس کھیت کو سینچا, ابراہیم نخعی نے اس کھیت کو کاٹا, امام ابو حنیفہ نے اس کو پیسا, امام ابو یوسف نے آٹا گوندھا اور امام محمد نے روٹیاں پکائیں اور حنفی لوگ یہ روٹیاں کھا رہے ہیں. در مختار جلد ایک. گویا کہ ان کی فقہ کی بنیاد حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اب آئیے ذرا دیکھ لیجئے کہ یہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کتنا مانتے ہیں جن کے بارے میں انہوں نے یہ کہا کہ انہوں نے فقہ کے کھیت کو بویا ہے. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ایک طریق سے اس طرح آئی ہے کہ وعن عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال اتبعوا ولا تبتدعوا ولا یقلدن احدکم دینہ رجلا رواہ الطبرانی فی الکبیر ورجالہ رجال الصحیح. یہ روایت طبرانی میں موجود ہے, طبرانی کی کبیر میں, اور اس حدیث کو لانے کے بعد محاکمہ اس حدیث پر محدث نے یہ کیا ہے کہ اس کے جتنے بھی رجال ہیں وہ بخاری کے رجال ہیں. گویا کہ حدیث بالکل صحیح ہے اگرچہ حدیث موقوف ہے کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ دیکھو اتباع کرو, بدعتیں مت نکالو, اور دیکھو تم میں سے کوئی بھی دین کے بارے میں کسی بھی آدمی کی چاہے وہ آدمی کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو تقلید نہ کرے. ولا یقلدن احدکم دینہ رجلا تم میں سے کوئی بھی دین کے تعلق سے دین کے بارے میں کسی بھی آدمی کی تقلید نہ کرے. گویا کہ دین میں اتباع ہے تقلید نہیں ہے, اور تقلید بدعت. یہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس حدیث سے بالکل واضح طور پر ثابت ہے. اتبعوا اتباع کرو, ولا تبتدعوا بدعتیں مت نکالو, ولا یقلدن احدکم دینہ رجلا اور تم میں سے کوئی بھی دین کے بارے میں کسی آدمی کی تقلید نہ کرے. حضرت یہ فرمانا چاہتے ہیں کہ دین میں اتباع ہے تقلید نہیں ہے. اسی طریقے سے اگر کوئی آدمی تقلید کرتا ہے تو در حقیقت ایک بدعت کی ایجاد کرتا ہے, بدعت نکالتا ہے. دیکھیے یہاں پر حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات کو انہوں نے چھوڑ دیا. اسی طریقے سے حدیث کی مخالفت میں یہ اتنا آگے ہیں, حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی جو روایت طبرانی اوسط کے اندر لائے صاف انکار کر دیا اس حدیث کا انہوں نے. حدیث اس طرح ہے, وعن معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا تقلدوا لعالم دینکم رواہ طبرانی فی الاوسط. یہ روایت طبرانی میں موجود ہے اور صحیح سند کے ساتھ موجود ہے. حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ تم میں سے کوئی بھی عالم دین کی تقلید نہ کرے, اتباع کرے تقلید نہیں. اور اتباع کا مطلب یہ ہے کہ جو کوئی مسئلہ اسے درپیش ہو اس مسئلے کو کسی عالم سے پوچھے تو اس کی دلیل مانگے, یہ اتباع ہے. آنکھیں بند کر کے کسی بھی عالم کے قول اور کسی عالم کی بات کو نہ مانے, اور اگر مانتا تو یہی تقلید ہے. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز سے منع فرمایا, لا تقلدوا لعالم دینکم اپنے دین کے عالموں کی تقلید نہ کرو. حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صریح حدیث کا انہوں نے انکار کیا. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ماننے کا دعویٰ ہے، لیکن اس سلسلے میں انہوں نے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات بھی چھوڑ دی ہے۔ امام ترمذی حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت لا رہے ہیں کہ وہ نماز کا طریقہ بتا رہے ہیں، اور نماز کا طریقہ بتاتے ہوئے فلم یرفع یدیہ الا مرۃ، انہوں نے پوری نماز کے اندر صرف ایک مرتبہ رفع الیدین کیا۔ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ صرف تکبیر تحریمہ کے وقت رفع الیدین کیا جائے، بقیہ رکوع میں جاتے وقت، رکوع سے سر اٹھاتے وقت، ان جگہوں پر رفع الیدین نہ کیا جائے، اس لیے کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صرف تکبیر تحریمہ کے وقت رفع الیدین کیا ہے۔ لیکن آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ یہ حدیث نقل کرنے کے بعد امام ترمذی فرما رہے ہیں کہ یہ حدیث حسن ہے، اور حدیث کے ایک معمولی طالب علم کو معلوم ہے اور ان کے علماء کو بھی معلوم ہے، لیکن جان بوجھ کر کے یہ انجان بنتے ہیں کہ اگر حدیث حسن کے مقابلے میں حدیث صحیح آ جائے تو یہ اصول حدیث ہے کہ حدیث حسن کو لات مار دی جائے۔ اس لیے کہ گھوڑے گھوڑے کا مقابلہ ہوتا ہے، گھوڑے اور گدھے کا مقابلہ نہیں ہوتا۔ حدیث حسن کے سامنے اگر حدیث صحیح آ جائے تو حدیث حسن کو ایکسپٹ نہیں کیا جائے گا، اسے چھوڑ دیا جائے گا، یہ اصول حدیث میں سے ایک اصل ہے۔ لیکن انہوں نے اس اصول کو یہاں چھوڑ دیا ہے، یہ حدیث حدیث حسن ہے جیسا کہ امام ترمذی نے کہا ہے، اس کے مقابلے میں ایک حدیث صحیح ہے وہ ملاحظہ کی جائے۔ بخاری کتاب الصلاۃ میں امام مسلم اس حدیث کو لا رہے ہیں، حضرت امام بیہقی اس حدیث کو لا رہے ہیں، ابن ماجہ میں بھی یہ حدیث موجود ہے، اور حدیث کی مشہور کتاب مشکا شریف میں بھی حدیث موجود ہے، اور راوی حضرت مالک ابن حویرث رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، وہ فرماتے ہیں، مالک ابن حویرث رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ فرماتے ہیں کہ رائت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رفع یدیہ اذا کبر وإذا ركع وإذا رفع رأسه من الركوع، کہ میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے کہ آپ نے رفع الیدین کیا ہے تکبیر تحریمہ کے وقت، رفع الیدین کیا ہے رکوع میں جاتے وقت، اور رفع الیدین کیا ہے رکوع سے سر اٹھاتے ہوئے۔ دیکھیے تینوں جگہوں پر رفع الیدین کی بات حضرت مالک ابن حویرث بیان کر رہے ہیں، اور یہ حدیث صحیح ہے، اس لیے کہ اس حدیث کو امام بخاری لا رہے ہیں، اس حدیث کو امام مسلم لا رہے ہیں، اس حدیث کو ابن ماجہ لا رہے ہیں، اس حدیث کو بیہقی لا رہے ہیں۔ چلو بیہقی کی بات تو چھوڑ دو، اس لیے کہ اس میں بہت ساری روایتیں فضول بھی ہیں، ابن ماجہ کی بات چھوڑ دو اس لیے کہ اس میں بھی کچھ روایتیں ضعیف ہیں، لیکن اس حدیث کو امام مسلم لا رہے، اس حدیث کو امام بخاری رحمتہ اللہ علیہ لا رہے، اور یہ حدیث حسن بھی نہیں ہے، حدیث صحیح ہے۔ لہذا خود اصول کے مطابق عبداللہ ابن مسعود والی روایت ویسے ہی قابل رد ہو جاتی ہے کہ اس پر عمل نہ کیا جائے، اس لیے کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث حدیث حسن، اور رفع الیدین تینوں مقامات پر کرنا حدیث صحیح، اور حدیث صحیح کے مقابلے میں حدیث حسن کا کوئی ویلو نہیں ہوتا، چھوڑ دیا جائے، یہ اصول حدیث ہے، لیکن جان بوجھ کر کے انہوں نے اس اصل کو چھوڑ دیا، حدیث کے اس اصول کو نہیں مانا۔ اور دوسری بات، یہ حدیث ترمذی میں مجمل ہے، اس حدیث کو تفصیل کے ساتھ امام محمد امام ابو حنیفہ کے شاگرد اپنی مشہور کتاب کتاب الآثار میں لائے ہیں، وہاں آپ کو اس حدیث کی تفصیل مل جائے گی، ترمذی میں یہ حدیث مجمل ہے۔ تفصیل کیا ہے؟ امام محمد اپنی مشہور کتاب کتاب الآثار میں لکھتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے گھر میں نماز پڑھائی، داہنے اپنے شاگرد القمہ کو کر لیا اور بائیں اپنے دوسرے شاگرد اسود کو کر لیا، اور اس کے بعد کہا کہ دیکھو میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز پڑھ کر بتاتا ہوں۔ پھر انہوں نے تکبیر تحریمہ کے وقت رفع الیدین کیا، اس کے بعد رکوع میں جاتے وقت انہوں نے رفع الیدین نہیں کیا، لیکن جب رکوع میں گئے تو انہوں نے تطبیق کی، یعنی اپنے ہاتھوں کو اپنے دونوں گھٹنوں کے درمیان رکھ لیا، اس کے بعد جب انہوں نے رکوع سے سر اٹھایا تب بھی رفع الیدین نہیں کیا، اور جب سجدے میں گئے اور جب نماز ختم ہونے کو آئی تشہد اخیر میں بیٹھے تو انہوں نے تشہد اخیر کے جلسے میں بھی تطبیق کی، بجائے اس کے کہ اپنے دونوں ہاتھوں کو گھٹنوں پر رکھتے انہوں نے تشہد اخیر کے جلسے میں بھی اپنے دونوں ہاتھوں کو گھٹنوں کے درمیان کر لیا۔ حضرت امام محمد اس حدیث کو لانے کے بعد حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نماز کے بارے میں یہ فعل لانے کے بعد کہتے ہیں ہم عبداللہ ابن مسعود کی یہ بات نہیں مانتے، پھر عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کھیت کو بویا, اس کا کیا مطلب ہے ذرا کوئی سمجھائے تو. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ بات نہیں مانتے. کون انکار کرتا ہے؟ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد رشید حضرت امام محمد. پھر عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فقہ کا کھیت بویا, اس کا کیا مطلب ہے؟ یہاں بھی انہوں نے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات چھوڑ دی. ان کی سند دیکھو, تمام فقہی مسالک کی سند اس طرح ہے. امام محمد روایت کرتے ہیں امام ابو یوسف سے, اور امام ابو یوسف روایت کرتے ہیں حضرت امام ابو حنیفہ سے. یہ سند ہے. اب دیکھو حضرت امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کیا فرماتے ہیں حضرت امام ابو یوسف کے بارے میں, کہ الا تعجبون من یعقوب, کیا تمہیں یعقوب پر تعجب نہیں ہو رہا ہے؟ امام ابو یوسف پر, کہ یقول علی ما لم اقل, کہ میری طرف ایسی باتیں منسوب کر دیتا ہے جس کو میں نے نہیں کہا ہوتا ہے. سند کس طرح ان کی؟ امام محمد نے امام ابو یوسف سے کہا, اور امام ابو یوسف نے امام ابو حنیفہ سے روایت کیا. یہ امام ابو یوسف, ان کے بارے میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے کہ کیا تمہیں یعقوب کے اوپر تعجب نہیں ہوتا, امام ابو یوسف کے اوپر, کہ یہ میری جانب ایسی باتیں منسوب کر دیتا ہے جس کو میں نے نہیں کہا ہوتا ہے. اب امام محمد کے بارے میں دیکھیے, امام ابو یوسف امام محمد کے بارے میں کہہ رہے ہیں قولو لہذا الکذاب کہ ھذا الذی یروی عنی سمعہ منی, ارے اس جھوٹے سے پوچھو. یہ کون کہہ رہا ہے؟ حضرت امام ابو یوسف کہہ رہے ہیں امام محمد کے بارے میں لوگوں سے کہ ذرا اس جھوٹے سے پوچھو کہ یہ جو روایتیں میری طرف منسوب کر دیتا ہے, کیا یہ روایتیں مجھ سے اس نے سنا ہے؟ تو حضرت امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ حضرت امام ابو یوسف کو جھوٹا قرار دے رہے ہیں, اور حضرت امام ابو یوسف امام محمد کو جھوٹا قرار دے. جھوٹوں کی انجمن ہے یہ, اس کو جھوٹا قرار دے رہا ہے, اس کو جھوٹا قرار دے رہا ہے. سند تو ویسے ہی مجروع ہو گئی ہے. پھر کس کی بات مانی جائے؟ امام محمد کی بات مانی جائے کہ امام ابو یوسف کی بات مانی جائے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی بات مانی جائے؟ سند تو ویسے ہی مجروع ہو گئی. اور احادیث کے بارے میں ان کی دیدہ دلیریاں تو مشہور ہیں ہی, قرآن کے بارے میں بھی یہ دیدہ دلیری کرنے سے باز نہیں آئے ہیں. آیت کریمہ بالکل صریح اور صاف ہے کہ والوالدات یرضعن اولادہن حولین کاملین, کہ مائیں اپنے بچوں کو کامل دو سال دودھ پلائیں. جرات دیکھو کہ مائیں اپنے بچوں کو ڈھائی سال دودھ پلائیں, حولین کاملین کامل دو سال, اور یہ کہہ رہے ہیں کہ ڈھائی سال دودھ پلایا جائے. کتنی بڑی جرات ہے, کتنی بڑی دیدہ دلیری. اسی طریقے سے آپ دیکھیے کہ آمین کے تعلق سے ان کا کیا موقف ہے؟ یہی موقف ہے نا کہ زور سے آمین نہ کہا جائے. اگر کوئی ان کی مسجدوں کے اندر زور سے آمین کہہ دے تو یہ چراغپا ہو جاتے, اور پوری مسجد اس طرح اس آدمی کی طرف متوجہ ہو جاتی ہے جس طرح وہ آدمی نہ ہو کوئی اونجوبہ ہو. حضرت علامہ جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ اپنی مشہور کتاب جمول جوامع میں بروایت ابن سکن اور حضرت ابن قطان بروایت ابو ہریرہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک روایت لا رہے. معلوم ہوا روایت کہاں ہے؟ علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کی حدیث کی کتاب جمول جوامع میں. راوی کون ہے؟ ابن سکن رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے, اور ابن قطان اپنی حدیث کی کتاب میں ایک حدیث لا رہے ہیں, راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سیکون فی امتی رجال یدعون الناس الى اقوال احبارهم ورهبانهم ويعملون بها ويحسدون المسلمين على التامين خلف الامام كما حسدتكم اليهود على ذلك الا انهم يهود هذه الامه يهود هذه الامه يهود هذه الامه. کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت میں کچھ لوگ ایسے ہوں گے آگے چل کر جو لوگوں کو اپنے علماء اور اپنے صوفیہ کے اقوال کی طرف بلائیں گے اور اس پر عمل کرنے پر زور دیں گے, اور یہ لوگ امام کے پیچھے آمین زور سے کہنے پر مسلمانوں سے حسد کریں گے, جیسا کہ اس بات پر یہودیوں نے تم سے اے میرے صحابہ حسد کیا ہے. اور گواہ رہو, یقین کر لو, سن لو کان کھول کر کے. اللہ اسی معنی میں آتا ہے, کان کھول کر سن لو, اللہ کان کھول کر سن لو. انہم یہود ہذی الامہ, یہ میری امت کے یہودی ہوں گے, میری امت کے یہودی ہوں گے, میری امت کے یہودی ہوں گے. اب آپ دیکھیے کہ احبار سے مراد علماء احناف ہیں اور رہبان سے مراد صوفی احناف ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے 1400 سال پہلے اس بات کی طرف اشارہ فرما دیا تھا کہ کچھ لوگ اس طریقے سے آئیں گے جو اپنے علماء کے اقوال کی طرف اور اپنے صوفیہ کے اقوال کی طرف بلائیں گے, اور آمین کہنے پر جس بھی ہوں گے تم سے حسد کریں گے, جیسا کہ آمین زور سے کہنے پر آج یہودی تم سے حسد کرتے ہیں, جلتے ہیں, تو وہ بھی حسد کرتے تھے, آمین زور سے کہنے پر یہ لوگ بھی کریں گے, تو یہ اور وہ دونوں کے دونوں مشابہ ہو گئے, تو یہ اس امت کے یہودی ہوں گے, اس امت کے یہودی ہوں گے, اس امت کے یہودی ہوں گے. دیکھیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحیح حدیث کے اندر کیا فیصلہ فرمایا, اور اس کے خلاف آمین زور سے نہ کہنے کی جو دلیل لائی جاتی ہے, جو حدیث پیش کی جاتی ہے انتہائی بوگس ٹائپ کی, وہی ہے گھوڑے کے سامنے گدھے کو پیش کرنا. اسی طریقے سے قرات خلف الامام کے تعلق سے مشہور حدیث ہے, حدیث اس طرح ہے, وان عبادت بن الصامت رضی اللہ تعالی عنہ قال صلى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الصبح فثقلت علیہ القرات فلما انصرف قال انی اراکم تقرؤون وراء امامکم قال قل یا رسول اللہ ای والله قال لا تفعلوا الا بام القران فانه لا صلاه لمن لم يقرأ بها رواه الترمذی وابو داؤد والنسائی وغيرهم. یہ پوری کی پوری روایت. حضرت عبادہ ابن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح کی نماز پڑھائی اور آپ پر قرات کرنا بھاری ہو گیا. جب آپ نے سلام پھیرا تو لوگوں سے مخاطب ہو کر کے کہا کہ میرا خیال یہ ہے, انی اراکم, میرا خیال یہ کہ تم لوگ اپنے امام کے پیچھے پڑھتے ہو. قالا, تو حضرت عبادہ کہتے ہیں قلنا, تو ہم تمام صحابہ کرام نے کہا جو مقتدی تھے, یا رسول اللہ ای واللہ, خدا کی قسم اے اللہ, ایمانے ہاں خدا کی قسم, خدا کی قسم اے اللہ کے رسول, ہم آپ کے پیچھے پڑھتے ہیں. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لا تفعلوا الا بام القران, سوائے سورہ فاتحہ کے اور کچھ مت پڑھو. فانه لا صلاه لمن لم يقرأ بها, اس لیے کہ بغیر سورہ فاتحہ پڑھے نماز نہیں ہوتی ہے. یہ حدیث امام ترمذی لائے ہیں, یہ حدیث ابو داؤد لائے ہیں, یہ حدیث نسائی لائے ہیں, وغیرہم, ان کے علاوہ بہت سارے لوگ اس حدیث کو لائے ہیں. اور اس حدیث کو نقل کرنے کے بعد مشہور محدث حضرت امام خطابی کہتے ہیں کہ یہ حدیث سورہ فاتحہ کے وجوب پر دلالت کرتی ہے, صراحت کے ساتھ یہ بیان کرتی ہے کہ ہر نمازی کو سورہ فاتحہ پڑھنا ضروری ہے, ہر نمازی کے اوپر سورہ فاتحہ پڑھنا واجب ہے, چاہے منفرد ہو اکیلا پڑھ رہا ہو, چاہے امام کے پیچھے مقتدی ہو اس پر بھی واجب ہے, اور چاہے امام زور سے قرات کر رہا ہو, چاہے امام دھیرے سے قرات کر رہا ہو, سواؤن جہر الامام وخافت ابھی, چاہے دھیرے نماز پڑھ رہا ہو سری نماز کے اندر ہو اور چاہے جہری نماز کے اندر ہو, ہر ایک کے اوپر سورہ فاتحہ پڑھنے کے وجوب پر یہ حدیث دلالت کرتی ہے اور صراحت کے ساتھ بیان کرتی ہے. اور آگے فرماتے ہیں کہ اس حدیث کی اسناد جید ہے, اسناد ہو جید, اس حدیث کی جو سند ہے انتہائی مضبوط ہے, لا تانا فی, اس حدیث کے اندر کسی بھی طریقے کا کوئی تان نہیں ہے, کوئی جرح نہیں ہے, اس کا مطلب حدیث بالکل پرفیکٹ ہے, اس کی سند انتہائی جید ہے. اور یہ حدیث صراحت کے ساتھ یہ بیان کرتی ہے کہ منفرد ہو, معموم ہو, مقتدی ہو, جہری نماز کے اندر ہو, سری نماز کے اندر ہو, ہر ایک کے اوپر سورہ فاتحہ پڑھنا واجب ہے اور بغیر سورہ فاتحہ پڑھے نماز نہیں ہوتی ہے. کتنی دیدہ دلیری کی بات ہے کہ اس حدیث صریح کے موجود ہوتے ہوئے یہ کہہ دیا جائے کہ امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھنا صحیح نہیں ہے. اچھی بخری بات, صاف انکار کر دیا گیا اس حدیث کا, بڑی دیدہ دلیری اور بڑی جرات مندی کے ساتھ. اسی طریقے سے صحیح ابن خزیمہ کی جو روایت ہے حضرت وائل ابن حجر سے, اور مسند احمد کی جو روایت ہے حضرت حلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے, سینے پر نیت باندھنے کے تعلق سے انکار کر دیا گیا ہے. حضرت وائل ابن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت صحیح ابن خزیمہ میں موجود ہے, صحیح سند کے ساتھ پرفیکٹ سند ہے. روایت اس طریقے سے, وان وائل ابن حجر رضی اللہ تعالی عنہ قال رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا صلیت مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, حضرت وائل ابن حجر رضی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی. ان وائل ابن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال صلیت مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, حضرت وائل ابن حجر فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضرت وائل ابن حجر فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھی. فوضع یدہ الیمنى علی یدہ الیسرى علی صدری, اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دائیں ہاتھ کو اپنے بائیں ہاتھ کے اوپر رکھ کر کے سینے کے اوپر رکھ لیا, علی صدری ہی اپنے سینے کے اوپر رکھ لیا. اور یہی بات حضرت حلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آتی ہے اور مسند امام احمد بن حنبل کے اندر وہ روایت موجود ہے. حضرت حلب فرماتے ہیں کہ میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ سینے پر نیت باندھتے تھے اور سلام پھیرنے کے بعد دائیں یا بائیں جانب گھوم جاتے تھے. سلام پھیرنے کے بعد نہ تو یہ دائیں گھومتے ہیں نہ بائیں گھومتے ہیں, اور اس حدیث کے خلاف یہ بھی کرتے ہیں کہ یہ بجائے سینے پر نیت باندھنے کے اور صحیح حدیث پر عمل کرنے کے ایک ضعیف اور موضوع روایت کے اوپر عمل کرتے ہیں, تحت السر والی روایت کے اوپر, اور اس صحیح حدیث کو بڑی دیدہ دلیری اور بڑی جرات مندی کے ساتھ رد کر دیا گیا. حضرت عطا یہ تابعی ہیں, اور عجیب بات ہے کہ یہ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے استاد بھی ہیں, اور انہوں نے صحابہ کرام میں سے کئی صحابہ کرام کو دیکھا ہے. امام ابو حنیفہ کے بارے میں صحیح ہے کہ انہوں نے کسی صحابی کو دیکھا نہیں, یہ تابعی نہیں ہے, جبکہ حنفیہ اس بات پر بہت زور دیتے ہیں اور بہت کوشش کرتے ہیں کہ کسی طریقے سے انہیں تابعی ثابت کر دیا جائے, لیکن اس کوشش میں وہ اب تک ناکام ہیں. حضرت عطا رضی اللہ تعالیٰ, حضرت عطا یہ تابعی ہیں, انہوں نے صحابہ کرام میں سے بہت سارے صحابہ کرام کو دیکھا ہے. یہ فرماتے ہیں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے استاد محترم حضرت عطا تابعی کہ جہاں تک آمین کا مسئلہ ہے, رأیتم یتین من الصحابہ, میں نے 200 صحابہ کرام کو دیکھا ہے کہ رفعوا اصواتہم اذا قال الامام وللضالین رفعوا اصواتهم بآمین. یہ روایت بیہقی میں موجود ہے, ابن حبان میں موجود ہے, اور ملا علی قاری حنفی مرقات شرح مشکات کے اندر اس حدیث کو لائے کہ حضرت عطا فرماتے ہیں کہ میں نے 200 صحابہ کرام کو دیکھا ہے کہ جب امام وللضالین کہتا تھا تو وہ لوگ زور سے آمین کہتے. یہ دعویٰ ایک حنفی کا ہے, ملا علی قاری کا, اور انہوں نے صاف مرقات شرح مشکات کے اندر یہ بات لکھ دی ہے. اب یہاں ایک بات قابل غور ہے کہ تابعی افضل ہوتا ہے یا تبع تابعی. کوئی معمولی سے معمولی علم رکھنے والا معمولی پڑھا لکھا آدمی یہ کہہ دے گا کہ تابعی افضل ہوتا ہے بالمقابل تبع تابعی کے, اور صحابی افضل ہوتا ہے بالمقابل تابعی کے. اس لیے کہ صحابی وہ ہوتا ہے جس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بحالت ایمان اپنی آنکھوں سے دیکھا ہو اور بحالت ایمان اس دنیا سے گیا ہو, اور جس نے صحابہ کرام کو دیکھا ہو وہ تابعی ہے, اور جس نے صحابہ کرام کو نہیں بلکہ تابعی کو دیکھا ہو تبع تابعی. گویا کہ تبع تابعی اور تابعین میں افضل تابعی ہوتا ہے, اس لیے کہ اس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو دیکھا ہوا ہوتا ہے. اور رد المحتار کے اندر یہ اصول موجود ہے کہ لا يجوز تقلید المفضول ما وجود الفاضل, اگر فاضل موجود ہو تو پھر مفضول کی تقلید جائز نہیں ہے. اب بتاؤ کہ فاضل کون ہے؟ حضرت عطا کے امام ابو حنیفہ. تابعی فاضل ہوتا ہے کہ تبع تابعی؟ ظاہر ہے کہ تابعی ہی فاضل ہوتا ہے اور تبع تابعی مفضول ہوتا ہے, اور رد المحتار کے اندر یہ اصول موجود ہے کہ لا يجوز تقلید المفضول ما وجود الفاضل, اگر فاضل موجود ہو تو پھر مفضول کی تقلید جائز نہیں ہے. حضرت عطا رحمت اللہ علیہ فرما رہے کہ میں نے 200 صحابہ کرام کو دیکھا ہے کہ جب امام وللضالین کہتا تھا تو وہ لوگ زور سے آمین کہتے تھے, لیکن امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ اور ان کے کچھ ماننے والے یہ کہتے ہیں کہ امام کے پیچھے زور سے آمین نہ کہا جائے. اب بتائیے فاضل کی بات مانی جائے یا مفضول کی بات مانی جائے؟ اور یہی حال امام بخاری رحمت اللہ علیہ کا ہے دیگر محدثین کے مقابلے میں. میں یہ پوچھتا ہوں کہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ کی صحیح کا جو مقام ہے کیا کسی اور کتاب کو یہ مقام ملا ہے؟ اگر موطا کو امام بخاری کے مقابلے میں لے آیا جائے, ایک طرف صحیح بخاری رکھ دی جائے اور دوسری طرف امام مالک رحمت اللہ علیہ کے موطا رکھ دی جائے, اس میں کس کو فضیلت دی جائے گی, موطا کو کہ صحیح بخاری کو؟ چلو ہمارا کوئی فیصلہ نہیں ہے, مولانا احمد علی سہارنپوری حنفی رحمت اللہ علیہ یہ فرماتے ہیں کہ واتفق الجمہور علی ان صحیح البخاری اصحہما صحیحا واکثرہما فوائد واجمعت الامۃ علی صحتہ. احادیث ہذین الکتابین, کہتے ہیں کہ جمہور کا اس پر اتفاق ہے, جمہور اس پر متفق ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب کے بعد سب سے صحیح کتاب دنیا کے اندر بخاری شریف ہے, اور جہاں تک مسلم شریف کا معاملہ ہے امام بخاری کی بخاری کے ساتھ امام مسلم کی مسلم شریف کے اندر جتنی احادیث ہیں سب صحیح ہیں, اور امت کا اس پر اجماع ہے کہ اس کے اندر موجود ساری کی ساری حدیثیں صحیح ہیں اور ان پر عمل واجب ہے, ان پر عمل واجب ہے. اب دیکھیے اس قول کے خلاف سارے کے سارے حنفیہ ہیں, انہوں نے بخاری کے اندر موجود جو روایات ہیں اس سے صرف نظر کر لیا ہے, امام مسلم جو احادیث لائے ہیں صرف نظر کر لیا گیا ہے, اور اس کے علاوہ دیگر کتابوں ہیں جو حدیث کی ہیں اور اس کے اندر اوٹ پٹانگ روایتیں موجود ہیں ان پر ان کا عمل ہے. اگر وفاداری کا دعویٰ ہے اور اگر اس طریقے کا قول ہے تو اس قول کو جامع عمل پہنایا جائے, اس قول پر عمل بھی کیا جائے, اس لیے کہ بات صرف کہنے سے واضح نہیں ہوتی, کہہ دینا کافی نہیں ہوتا بلکہ اس پر عمل ضروری ہوتا ہے. میں یہ کہتا ہوں کہ جب تمہارا فیصلہ یہ ہے کہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ کی صحیح بخاری کے مقابلے میں دنیا کے اندر کوئی حدیث کی کتاب موجود نہیں ہے, تو اس کا مطلب یہ ہو کہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ تمام ائمہ سے افضل ہے, یہ بات تو ثابت ہوئی. اور فاضل کے موجود ہوتے ہوئے مفضول کی تقلید تم خود کہتے ہو صحیح نہیں ہے, پھر امام بخاری کی اتباع کرنے کے بجائے اگر تقلید ہو تو امام بخاری کی جائے, ان کی اتباع کی جائے نہ کہ دیگر لوگوں کی, اس لیے کہ امام مسلم جیسا آدمی کہتا اشہدو الیس لک مثلک, میں گواہی دیتا ہوں کہ اے امام بخاری تم جیسا کوئی ہے ہی نہیں, لیس لک مثلک آپ جیسا کوئی ہے ہی نہیں, یہ امام مسلم رحمت اللہ علیہ کا قول ہے امام بخاری رحمت اللہ علیہ کے بارے میں, اور تمام لوگوں نے یہ گواہی دی ہے کہ صحیح بخاری کے مقابلے میں کوئی حدیث کی کتاب اس پائے کی نہیں ہے. اور جب یہ مقام ہے بخاری کا تو اس کے لکھنے والے کا, ان حدیث کو جمع کرنے والے کا مقام تمام ائمہ اور تمام علماء کے اوپر بڑھا ہی ہوا ہوگا, زیادہ ہی ہوا ہوگا, لہذا فاضل کو چھوڑ کر کے مفضول کی تقلید کیوں کی جاتی ہے؟ اتباع کی جائے تو امام بخاری رحمت اللہ علیہ کی جائے. اور اس حدیث کی کتاب کا مقام یہ ہے کہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے اس حدیث کو جمع جب کیا ہے تو 90,000 محدثین نے ان سے صحیح بخاری کا درس لیا ہے اور صحیح بخاری کو ان سے حاصل کیا ہے. 1,000 نہیں, 90,000 آدمیوں نے, 90,000 محدثین نے صحیح بخاری کا درس آپ سے لیا ہے اور صحیح بخاری کی حدیثیں آپ سے لی ہیں. یہ مقام ہے امام بخاری رحمت اللہ علیہ کی صحیح بخاری کا. اسی طریقے سے امام مسلم رحمت اللہ علیہ کی ایک مشہور روایت ہے, ذرا اس روایت کو بھی دیکھ لیتے ہیں. اور جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے وہ روایت ہے, وان جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما قال جاء سلیق الغطفانی یوم الجمعہ ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یخطب فجلس فقال له یا سلیق قم فارکع رکعتین وتجوز فیہما ثم قال اذا جاء احدکم یوم الجمعہ والامام یخطب فلیرکع رکعتین ولیتجوز فیہما رواہ مسلم. یہ پوری کی پوری روایت ہے. حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ سلیق غطفانی, یہ قبیلہ غطفان سے تعلق رکھتے تھے, ایک صحابی ہیں حضرت سلیق, وہ آتے ہیں, اس حال میں آتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کا خطبہ دے رہے ہوتے, مسجد میں داخل ہوتے تو بیٹھ جاتے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم انہیں دیکھتے ہیں کہ یہ ابھی آئے ہیں اور بیٹھ گئے, فرمایا قم یا سلیق, اے سلیق کھڑے ہو جاؤ اور دو رکعت نماز پڑھو. اور آپ نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی جمعہ کے دن آئے اس وقت جبکہ امام خطبہ دے رہا ہو تو دو رکعت پڑھ لے اور ان دو رکعتوں کو ہلکی پڑھے۔ یہ صاف روایت موجود ہے کہ امام اگر خطبہ دے رہا ہو تو دو ہلکی رکعتیں بعد میں آنے والے کو پڑھ کر بیٹھنا چاہیے، یہاں منع کر دیا گیا ہے۔ اور اس کے مقابلے میں ایک موقوف روایت پیش کی جاتی ہے، یہ حدیث مسلم میں موجود، یہ حدیث بخاری میں موجود، اور اس کے مقابلے میں ایک موقوف روایت پیش کی جاتی ہے کہ اذا خرج الامام فلا صلاۃ ولا کلام، کہ جب امام نکلے تو اس وقت نہ تو صلات ہے کوئی، یعنی کوئی نماز نہیں، اور نہ تو کلام، نہ تو کوئی آدمی بات کرے اور نہ تو کوئی نماز پڑھے۔ اور اس حدیث کو نقل کرنے کے بعد خود ایک حنفی عالم صاحب بحر الرائق علامہ ابن نجیم مصری کہتے ہیں کہ یہ حدیث موقوف ہے۔ بتاؤ، حدیث موقوف کہتے ہیں جس کی سند صحابی پر رک جائے، اور یہ حدیث حدیث مرفوع ہے جسے امام مسلم امام بخاری لا رہے ہیں۔ بتائیے، حدیث صحیح کے مقابلے میں، حدیث مرفوع کے مقابلے میں، حدیث مسند کے مقابلے میں صحیح جو موقوف حدیث کو لایا جا رہا ہے، کتنی بڑی دیدہ دلی رہی ہے، کتنی بڑی جرات کی بات ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان موجود ہے رفع کے ساتھ کہ دو رکعت پڑھ لے اس کے بعد بیٹھے، اور یہاں کہتے ہیں کہ امام جب نکلے تو نہ تو کوئی نماز ہے اور نہ تو امام جو ہے امام کے سامنے کوئی حرکت کرے آدمی۔ غور کیا جائے تو یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ صحیح احادیث کو چھوڑ دیا گیا ہے، صرف نظر کر لیا گیا ہے، اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے اجتہادات کو مضبوطی سے پکڑ لیا گیا ہے۔ اب بتائیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کا کیا مطلب ہے کہ آپ نے خط کھینچا اور اس کے بعد آپ نے دائیں بائیں دو دو لکیریں کھینچیں اور کہا کہ یہ میرا راستہ ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا راستہ ہے، مطلب کیا ہے؟ یعنی یہ چاروں کے جو چاروں جو راستے ہیں صحیح راستے نہیں ہیں، صحیح راستہ یہی ہے جو اللہ کا راستہ ہے اور میرا راستہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں نیک عمل اور نیک سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا۔